7มีสัตว์ทั้งหลายล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอกินจัญญายตนะฌานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรนี้เป็นวิญญาณทิฏฐิที่711ทักขิณายบุคคลบุคคลผู้ควรแก่ทักษิณา7 1อุปโตภาควิมุตติผู้หลุดพ้นทั้งสองส่วน 2. ปัญญาวิมุตติผู้หลุดพ้นด้วยปัญญา 3. กายสักขีผู้เป็นพยานในนามกายด้วยกาย 4. ทิฏฐิปัตตะผู้บรรลุสัมมาทิฏฐิ 5. ศรัทธาวิมุตติผู้หลุดพ้นด้วยศรัทธา 6.ธรรมานุสารีผู้แล่นไปตามธรรม 7. สัทธานุสารีผู้แล่นไปตามศรัทธา 12. อนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดาน 7. 1. กามราคานุสัยอนุสัยคือความกำหนัดในกาม 2. ปฏิฆานุสัยอนุสัยคือความยินร้ายสามทิฏฐานุสัยอนุสัยคือความเห็นผิดสี่วิจิกิจฉานุสัยนุสัยคือความลังเลสงสัยห้ามานานุสัยนุสัยคือความถือตัวหกภวราคานุสัยนุสัยคือความติดใจในภพเจ็ดอวิชชานุสัยนุสัยคือความไม่รู้แจ้ง 13. สังโยชน์กิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพ 7. 1. อนุนยะสังโยชน์สังโยชน์คือความยินดี 2. ปฏิฆะสังโยชน์สังโยชน์คือความยินร้าย 3. ทิฏฐิสังโยชน์สังโยชน์คือความเห็นผิด 4.วิจิกิจฉาสังโยชน์สังโยชน์คือความลังเลสงสัย 5. มานะสังโยชน์สังโยชน์คือความถือตัว 6. ภวราคะสังโยชน์สังโยชน์คือความติดใจในภพ 7. อวิชชาสังโยชน์สังโยชน์คือความไม่รู้แจ้ง 14. อธิกรณสมถะธรรมทำเป็นเครื่องระงับอธิกรณ์เจ็ดเพื่อระงับเพื่อดับอธิกรณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้ว 1. สงพึงให้สัมมุขาวินัย 2. สงพึงให้สติวินัย 3. สงพึงให้อมูรหะวินัย 4. สงพึงให้ปฏิญญาตการณะ 5.สงพึงให้เยภุยสิกา 6. สงพึงให้ตัสปาปิยักสิกา 7. สงพึงให้เป็นวัฏฐารกะท่านผู้มีอายุทั้งหลายนี้แลคือธรรมหมวดละ7ประการที่พระผู้มีพระภาคทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วพวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสังคิติหมวด7จบพรรณวานที่2จบสังคิติหมวด8 330ท่านผู้มีอายุทั้งหลายธรรมหมวดละ8ประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วมีอยู่พวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายธรรมหมวดละ8ประการคืออะไรคือมิจฉะ